6000 vrouwen hebben zich verenigd in een rechtszaak tegen Allergan, de fabrikant van siliconen borstimplantaten. Straks meer daarover met bureau Clara Wichman. Nu is het NOS Journaal. Robert Baltus. De gevechten tussen Israël en Hamas zijn vanochtend weer opgeleid. Israël voert luchtaanvallen uit op het noorden en zuiden van Gaza. Ook wordt er met tanks gevochten, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Bijvoorbeeld in Gaza-stad zou er op dit moment veel ook op de grond gevochten worden. En volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zijn er in de afgelopen uren zeker 32 mensen omgekomen bij die aanvallen. En tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Om 6 uur Nederlandse tijd kwam er een einde aan de gevechtspauze, omdat Israël en Hamas het in de onderhandelingen niet eens werden over welke gijzelaars en gevangenen moesten vrijkomen en onder welke voorwaarden. Ondertussen gaan de onderhandelingen wel door over een nieuwe gevechtspauze, volgens bemiddelaar Qatar. Alle zeilende passagiersschepen in de historische Bruine Vloot worden voor 1 april extra gecontroleerd op gebreken. Het demissionaire kabinet wil dat de vloot voor het begin van het volgende vaarseizoen veiliger is. Het gaat om ongeveer 400 traditionele zeilschepen die worden gebruikt voor dagtochten of schoolreizen op onder meer de Waddenzee en het IJsselmeer. Ze zijn vaak meer dan 100 jaar oud. De afgelopen jaren waren er meerdere dodelijke ongelukken door het afbreken van masten of andere onderdelen. De PVV wordt met 37 zetels inderdaad de grootste partij in de Tweede Kamer. Dat is de officiële uitslag van de verkiezingen die vanochtend is vastgesteld door de kiesraad. Er verandert niets aan de uitslag die eerder al bekend was. Verzekeringsartsen willen zich volgens Trouw afsplitsen van het UWV. Er is daar een groot personeelstekort, veel papierwerk en de achterstanden lopen op. Een groep artsen wil daarom een eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. Binnen FC Volendam heerste een oorlogssituatie tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur onder leiding van zanger Jan Smit. Dat zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Veerman, op een persconferentie naar aanleiding van het ontslag van Smit en de rest van het bestuur. Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor het nieuwe klimaatschadefonds. Gisteren werd dat fonds goedgekeurd op een klimaattop in Dubai. Uit het klimaatfonds kunnen met name armere landen geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of andere rampen ten gevolge van klimaatverandering. Verder pleit Rutte voor het uitvoeren van bestaande plannen voordat er nieuwe worden gemaakt. Verslaggever Judith van der Hulsbeek in Dubai. En dat is een heel klein beetje in tegenspraak met waar het hier over gaat. Want het gaat over dat we eigenlijk nog niet op koers liggen om de opwarming onder die 1,5 graad te houden. En dus dat we strengere doelen moeten stellen. Maar hij zegt, hij wil eigenlijk minder snel, maar wel goed uitgevoerd. Onder meer Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten stoppen 100 miljoen dollar in het fonds. Filmproducent, schrijver en acteur Bernie Bos is overleden. Zijn familie heeft dat gezegd tegen persbureau ANP. Bos was een van de belangrijkste producenten in de Nederlandse film- en televisiewereld. Onder zijn leiding werden programma's gemaakt als Theo en Thea en Rembo en Rembo. En ook produceerden hij films als Abeltje, Het Paard van Sinterklaas en Pluk van de Pettenflat. Verder schreef hij tientallen kinderboeken. Bernie Bos overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 79 jaar. Het weer, op veel plaatsen zon, in het zuidoosten meer bewolking. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten sneeuwbuien. Morgen afwisselend wolken en zon bij maximaal 3 graden. De ANWB verkeersinformatie met Erwin de Hart op de koude wegen. Jazeker. Er staat een file bijvoorbeeld bij Amsterdam. De Koudeweg A10, Knoopend Amstel richting Koenplein. Tussen Knoopend Amstel en Osdorp 6 kilometer lang. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een ongeluk op de rechterrijstrook. De A12, Den Haag richting Utrecht. Met 6 kilometer file doet het mee tussen Zoetermeer en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging. Kapotte auto, rechterrijstrook ook daar dicht. En de rechterrijstrook is dicht op de A28, Groningen richting Amersfoort. Een half uur is de vertraging die het oplevert tussen Zwolle-Noord en Knoopend Hattemerbroek. Staat door een ongeluk 5 kilometer file. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. MPLS Gateway, NextGen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Canto Ostinato op 23 januari. Vier pianisten, onder wie Jeroen en Sandra van Veen, spelen dit betoverende meesterwerk van Simeon ten Holt. Bestel op concertgebouw.nl. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. 14 jaar geleden won Ralf Makkenbach het Junior Songfestival. En deze week is hij gepromoveerd als kernfysicus. Straks vertelt hij wat hij onderzocht heeft. En na 2:30 uiteraard weer Peter Heerschop met de nieuwe column. Ja. Wat? Het was wel een week met nieuws, Peter. Ja, maar het is, kijk, het hele grote nieuws, daar moet je toch een klein beetje omheen. Want dat is al heel veel besproken, maar het komt wel te sprake. Maar ik heb wel echt goede dat mensen denken, hè, speelde dat ook nog? Dat komt. Oh, ja. Dat heb ik ook nog? Oké. Okay. Het gaat echt iets veranderen. Dat zijn zeg maar een pagina 6-7 verhalen, of niet? Ja, dat zijn altijd de mooiste verhalen eigenlijk. En Gianni Liassou en Akwasi Ansa van Omroep Zwart hebben een documentaire gemaakt. 10 jaar na het overlijden van Nelson Mandela. Samen met Marcel Klein trouwens. Marcel Klein. Matthijs Klein. Zomaar Matthijs. Sorry Marcel. De vraag is Nelson Mandela hoop of hype? En alleen die vraag stellen al is bijna heiligschennis, zou je zeggen. Maar de antwoorden zijn verrassend genoeg. Maar nu eerst een massaclaim tegen siliconen. Radio. Tot 4 uur. Want slaapstoornissen, spierpijn, gewrichtspijnen zijn maar een paar van de klachten die duizenden vrouwen met borstimplantaten van het merk Allergan zouden hebben. 6.000 van deze vrouwen klagen de fabrikant nu aan in een massaclaim georganiseerd door bureau Clara Wigman. De eerste inhoudelijke zitting is net afgelopen. Ik praat erover met Yomi van der Veen, directeur bij bureau Clara Wigman. Hoe was de zitting? Ja, de zitting is eigenlijk nog bezig. Ik ben er even uitgestapt. Aha. Het loopt allemaal wat uit. Echt heet van de naald dus. Ja, echt heet van de naald. En ik weet nog niet hoe het nu geconcludeerd wordt. Maar onze advocaten van bureau Clara Wigman hebben uitvoerig de tijd gekregen om de vorderingen duidelijk te maken. En om uit te leggen dat het hier gaat om een gebrekkig product. Waar vrouwen voor gecompenseerd moeten worden. Zodat zij tenminste ervoor kunnen kiezen om de implantaten te laten verwijderen als ze dat willen. En dat is nu iets dat niet vergoed wordt. Dus waar vrouwen zelf voor opdraaien als ze de implantaten willen laten verwijderen, omdat die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Ja, 2 dingen vallen op bij die klacht. Het gaat om 1 bedrijf. Het gaat om het merk Allergan. En het gaat ook nog eens om klachten van 6.000 vrouwen. Kunt u ons meenemen in hoe die 6.000 vrouwen uiteindelijk bij jullie terecht zijn gekomen en hoezo alleen dat ene merk? Ja, Allergan heeft in 2018 deze implantaten van de markt af moeten halen. Het CE-keurmerk is toen ingetrokken. In 2019 is het wereldwijd van de markt verdwenen. Bureau Clara Wigman is al 10 jaar zit op dit onderwerp, siliconenimplantaten. En op een gegeven moment is het plan opgevat, ook vanwege wetgeving, om te kijken of er een collectieve actie gestart kon worden. En zijn we aan de slag gegaan met specifiek deze siliconenimplantaten, omdat daarvan dus bekend is dat die gezondheidsrisico's hebben en daarom van de markt af moesten. Kunt u voorbeelden van gezondheidsklachten die de vrouwen hadden? Ik noem het wel een aantal van die klachten daar, maar heeft natuurlijk de concrete vrouwen heeft u de dossiers van. Ja, dus wat jij inderdaad ook al noemde, soort vage klachten, of in ieder geval worden vrouwen bij de huisarts ook, en als ze aan de bel trekken of zelf denken ze eerst dat het gewoon vaag is, vermoeidheid, hoofdpijn, concentratie, problemen, dat soort klachten die ze niet goed kunnen plaatsen en soms wordt het ook gekoppeld aan andere omstandigheden, overgang of gewoon een druk leven met jonge kinderen. En ernstiger zijn is de zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Waar ook een gering risico op is, maar wat wel ook voorkomt. Want hoe weten jullie dat die klachten te relateren zijn direct aan de borstimplantaten? En ook nog eens van één merk? De wetenschappers zijn daar. Daar is discussie over, maar wat artsen zien is dat als vrouwen deze implantaten laten verwijderen, dat klachten verdwijnen. Dus er is nog geen overeenstemming over hoe het precies aan elkaar verbonden is, maar dat er een verband is, daar is dat lijkt voor veel artsen wel duidelijk dat met elkaar verband houdt op een of andere manier. Want dat verband is wel een voorwaarde. Willen jullie een schadevergoeding krijgen? Want als er geen verband is, is een schadevergoeding ook uitgesloten. Zover zijn we nu vandaag nog niet. De zitting vandaag ging over de procedurele zaken. Ja. En de inhoud wordt wat dat betreft nog niet op die manier behandeld. Maar wij zien dat dit een gebrekkig product is. Het is niet zonder reden van de markt afgehaald. En we vinden om die reden dat voor dat gebrekkige product dat daar een compensatie voor moet zijn voor de dragers van deze siliconenimplantaten of voormalig dragers. Hoe groot is de compensatie die jullie vragen? Die vorderingen die zijn opgesplitst in verschillende situaties. En het gaat om 60.000 dragers. Alles bij elkaar genomen zou je kunnen zeggen een compensatie voor het explanteren van de implantaten. Angsten en immateriële schadevergoeding, dat het op zo'n 15.000 euro misschien per persoon neer zou kunnen komen. En dan dat je op zo'n 900 miljoen schadevergoeding zou kunnen komen. Maar ja, of dat op die manier ook. 900 miljoen materiële en immateriële schadevergoeding. Ja, zo wordt dat ingeschat. Ja, 60.000 personen, hè? Ja. Ja, maar in Nederland zo'n bedrag is nog nooit toegekend voor geen enkele schadevergoeding. Dus zo'n grote collectieve actie, dat is op dit moment nog niet inderdaad zo voorgekomen. Nee, en waar baseert u het vertrouwen op dat hier in dit geval dit bedrag per persoon en een totaalbedrag van 900 miljoen wel gehonoreerd zou kunnen worden? Er is gekeken naar wat kosten zijn. Er is voor vrouwen om dus de materiële schade. En er zijn deskundige verklaringen en experts ingeschakeld om te bekijken wat er qua andere schade bedragen kunnen worden gevorderd. En daar is dit uitgekomen. Dank u wel. Yomi van de Veen, directeur bij bureau Clara Wichman. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. kept thinking I could never live without you by my side. I spent oh so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong. I learned how to get along. Ooh. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Ik weet niet hoor, maar deze Gladys Knight en de Pips is wel de meest saaie Gladys Knight of de Pips die ik ooit gehoord heb. Ik ken hem niet. Nee, maar Gladys Knight en de Pips is natuurlijk op tempo. Dat is, I wanna go. Het is vrijdagmiddag. Yeah, oh god. Maar krijgen we die nog? Zoeken we wel even op. Die zoeken we even op. Even een goede versie zoeken van Gladys Knight en de Pips. Die is nu een goede versie. Fijn. Nu eerst nieuws via de NOS. Alle schepen die horen bij de zogenaamde bruine vloot mogen pas weer het water op als ze geïnspecteerd zijn. Dat is een eis van het kabinet aan de schippers van dit soort historische schepen. Aanleiding is een soort is het aantal dodelijke ongelukken waarbij de mast van zo'n schip brak. Die inspecties moeten herhaling voorkomen, zegt verantwoordelijk minister Mark Harbers. Er kan ook altijd nog een menselijke fout of echt iets anders misgaan. Maar je wilt dit soort evidente risico's gewoon echt proberen weg te krijgen. En ik ben ook wel opgelucht dat dit besef ook in de hele branche is doorgedrongen. En dat het ook echt een samenwerking is geweest in de afgelopen 6 weken... waarbij al deze instanties gezamenlijk tot dit plan zijn gekomen. Ja, want is er voldoende kennis om dit soort dingen te beoordelen en te controleren? Die kennis is er. Er is ook een branchevereniging die veel aan die kennisontwikkeling doet. Tegelijkertijd, het zijn niet heel veel mensen die kennis hebben, hè, want het is natuurlijk een relatief bescheiden branche. En het gaat ook om materialen die bijvoorbeeld in de moderne scheepsbouw vaak niet meer gebruikt worden. Dus het is wel zaak dat die kennis ook heel goed uitgewisseld wordt. En juist daarom is het ook zo van belang dat dan al die schippers ook bij die branchevereniging aangesloten zijn. Ja, het is een enorme wake-up call geweest, 1 jaar of 2 geleden, dat die incidenten aan het licht kwamen, het onderzoek. Heeft u het gevoel dat nu iedereen ook zegt van ja, hier gaan we een einde aan maken, dit soort dingen mogen niet meer gebeuren? Ja, ik ben zelf ook afgelopen weken ook persoonlijk langs geweest. Ik heb heel veel bezoeken gebracht, ook aan schippers, ook aan met de inspecteurs op pad geweest. En ik zie echt wel nu ook het besef van op deze manier kunnen we niet doorgaan. Dat is enorm risicovol voor de mensen die je aan boord hebt. En dat zou je als schipper ook niet moeten willen. Betekent wel dat we ook nog wel heel veel werk te verzetten hebben om te zorgen dat dit besef ook breed in de hele branche gaat leven. Maar de eerste grote stap is de afgelopen weken wel gezet, doordat iedereen ook hier nu zijn schouders onder wil zetten. Ja. Die bruine vloot is natuurlijk iets om trots op te zijn in Nederland. Het is uniek. Hoe zorg je ervoor dat dat ook zo blijft? Nou, precies door deze maatregelen te nemen, door ook ons met z'n allen in te spannen dat ook veilig kan. Dat heeft denk ik de branche, de bruine vloot, ook nodig. Want er mag niet een verhaal omheen blijven bestaan dat het misschien onveilig zou kunnen zijn. Als je wilt dat deze vloot blijft voortbestaan en inderdaad ook dat unieke in die cultuur van Nederland vertegenwoordigt, dan zullen we met elkaar ook ervoor moeten zorgen dat de mensen die dan aan boord stappen daar ook gewoon een veilige vaartocht kunnen hebben. Ja, dat is Mark Harbers tegen politiek verslaggever Michiel Breedveld. En dan nu, I Will Survive, Gloria Gaynor. Change that. maar zeker oud. Maar zeker niet koud. Lekker, hè, Gloria Gaynor. Kan je met je meezingen? Is altijd fijn op NPO Radio 1, ook op de vrijdagmiddag. We gaan naar een man die we allemaal kennen als Nederlands winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival. Het zal in zijn hele leven worden nagedragen. Maar nu timmert hij vooral hard aan de weg als onderzoeker in de wereld van de kernfusies. Ik sprak hem al eerder en toen sprak ik ook met hem af dat hij bij ontwikkelingen dat hij weer opnieuw zijn verhaal zou komen vertellen, want dan is er nieuws te vertellen. Nou, Ralf Makkenbach, want daar gaat het over. Hij heeft nieuws. Hij mag zich officieel kernfysicus noemen. Hij is woensdag gepromoveerd. Ralf, gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Ja, hoe ging het? Hey, Bart, alles goed? Ja, zeker alles goed. Ralf, neem ons mee. Luister, er zijn niet veel mensen die kernfysica gestudeerd hebben, maar het is wel een bijzonder verhaal wat je vertelt natuurlijk. Neem ons even mee in jouw studie. Wat heb je onderzocht? Waar ben je op gepromoveerd als het gaat over kernfysica? Nou, dat lijkt me hartstikke leuk om je mee op reis te nemen. Dan lijkt het me handig om eerst heel even de basis langs te lopen. Het centrale idee een beetje waar dit veld in geïnteresseerd is, dat we de zon op aarde willen nabouwen. Dus dat energieproces wat de zon gebruikt, waarbij atoomkernen fuseren, kernfusie, dat willen we op aarde nabouwen, want dat zou een hele duurzame energiebron kunnen zijn. Nou, om dezelfde condities als de zon op aarde na te bouwen, dat is nogal lastig. Kan je je wellicht ook voorstellen, ja, denk ik. Ja. Dus om dat op aarde voor elkaar te krijgen, moeten we iets opwarmen naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. In de volksmond heet dat echt verrekte heet. Dus, nou, dat kunnen we. We warmen regelmatig wel dingen op naar 150 miljoen graden Celsius. Maar dan is de vraag een beetje, hoe ga je zoiets in bedwang houden? Je hebt iets van 150 miljoen graden en dan moet je op een of andere manier, nou, in een doos opsluiten. Opsluiten in een kooi, als het ware. Dus één ding dat je inderdaad kan doen is een soort doos eromheen bouwen. En dan kom je al tegen het eerste probleem aan. In het midden van die doos moet het warm genoeg zijn zodat het fuseert. 150 miljoen graden. En op de rand, nou, daar is die doos. En dat is gemaakt van een vast materiaal. Dus dan moet koud genoeg zijn zodat die doos niet smelt. Dus nou, je gaat van 150 miljoen naar, laten we zeggen, om en nabij nul. Dat is ruwweg een meter. Dat is een gigantisch verschil natuurlijk in temperatuur. In een hele korte afstand. Ja. Iets wat er gebeurt als je zulke grote verschillen hebt in natuur, dat probeert de natuur recht te trekken. Ik vind altijd een leuk voorbeeld om hierbij te noemen is, als je een kop thee hebt en daar giet je melk in. Ja. Dan heb je de verschillen in de snelheid van de melk en de temperatuur van de melk en thee. Die geven, daardoor komen allemaal wervelingen en kolkingen in de thee en de melk tot stand. En die mixen het allemaal tot één geheel. Ik ben nog helder, toch? Ja, ik ben nog te goed te volgen. Ik volg het nog steeds. 150 miljoen graden in de kern. En naar de buitenkant moet die eigenlijk zo snel mogelijk worden afgekoeld. Binnen een meter moet dat gebeuren, anderhalve meter. En dat moet dan eigenlijk naar nul, ja, in ieder geval. Dat het niet smelt, dat doosje waar het in zit. Oké, ga door. Maar ja, even voor mij nog even nieuwsgierigheid. Dat materiaal van de doos, wat voor materiaal is dat? Ja, die muur wordt vaak gemaakt van, moet ik het goed zeggen, wolfraam uit mijn hoofd. Dat hete brandstof er tegenaan komt. Wat volgens mij ook in gloeilampen zit. Zeker. Ik denk dat je gelijk hebt, maar ja, ik moet dan mijn Wikipedia erbij pakken, denk ik. Ralf, je bent geen kernfysicus, maar ik weet ook wel wat. Maar ga door. Dus het moet worden afgekoeld en dan? Ja, nou, je hebt dus, omdat er zo'n groot verschil is in die temperatuur, komen er allemaal, net als thee in melk, allemaal kolkingen en wervelingen tot stand. En in de thee zorgt het ervoor dat die thee en melk allemaal mooi gemixt wordt. Maar iets soortgelijks gebeurt ook in zo'n kernfusiereactor. En dat zorgt ervoor dat die hete kern koud wordt en de koude rand warm. En daar wil je nou precies voorkomen natuurlijk. Ja. Dus de vraag is een beetje, kunnen wij die wervelingen en kolkingen, dat noemen wij turbulentie in de natuurkunde, kunnen wij die begrijpen? Want als we dat beter begrijpen, dan kunnen we ze misschien minimaal maken. Zorgen dat er zo min mogelijk van die wervelingen en kolkingen zijn, zodat het zo makkelijk mogelijk wordt om het heet genoeg te maken. En dit is waar ik naar binnen stap. Dus vanaf dit punt begint mijn onderzoek. Je kan dit op een boel manieren proberen aan te pakken. Iets wat mensen heel vaak doen is, nou, die vergelijkingen die bestaan gewoon. Dat ga je dan op je computertje uitrekenen. En dan zeg je van, nou, zoveel turbulentie is er. Nou, als je dat op jouw huistuin en keuken laptopje doet, dan moet je ongeveer 1 miljoen uur wachten. Dus daar moet je echt wel een flinke computer voor gebruiken. Wat wij dachten is, nou, weet je wat, dat is veel te lastig om dat allemaal precies uit te rekenen. Laten we ons in plaats daarvan de vraag stellen, hoeveel energie kan er nou maximaal naar al die wervelingen en kolkingen toe gaan? Dus dan kunnen we op een of andere manier zeggen, nou, wat er ook gaat gebeuren, er kan echt niet meer gewerveld en gekolkt worden dan dit. En dat kan je uitrekenen, gewoon met pen en papier. En dan krijg je een vergelijking. En die kan je op je computer dan uitrekenen. Ja. En dat duurt een minuutje. Dat heb je zo gedaan. En dan is natuurlijk de vraag, oké, nou, was dat een nuttige opgave? Heb je hier iets aan? Ja. En dat lijkt het wel te zijn. Dus door gewoon te kijken naar hoeveel energie er nou verplaatst wordt naar de turbulentie, kan je ook iets zeggen over hoeveel turbulentie er is. Dus in jouw promotieonderzoek heb jij dus die turbulentie uitgerekend en heb je ook een formule daarvoor gebruikt of bedacht? We hebben de formule eerst uitgerekend. Dus inderdaad, hebben we gewoon een vergelijking voor uitgerekend met pen en papier. En die hebben we dan op de computer een getal uitgekregen. En dat getal is verschillend voor iedere reactor die jij aan mij geeft. Ja. Maar jij bent dus nu een specialist in het uitrekenen van de turbulenties bij kernfusiereacties. Ja, ik denk dat de juiste accreditatie is. Om nog één stapje terug te doen. Ja. Want ik kan me voorstellen als iemand nou zit te luisteren. Ja, leuk Ralf, allemaal wervelingen en kolkingen. Maar waarvoor is dit nou precies handig? Ja. Één heel belangrijk ding waar we zijn achtergekomen is dat dus het hele veld, moet ik dan zeggen, wie hier onderzoek naar doet, is dat de vorm van de kooi waarin jij dat hete brandstof opsluit, heeft heel veel effect op wat voor wervelingen en kolkingen je ziet. Snap ik. Dus er zal vast een of andere vorm zijn waarin die wervelingen en kolkingen minimaal zijn. Ideaal. En op deze manier kunnen we dat hopelijk binnenkort gaan uitrekenen, wat voor vorm dat misschien is. En dan hebben we een hele efficiënte reactor. Idee. Dus dat is het in het bredere plaatje. En wat voor baan heb je nou met zo'n studie? Wat, waar werk je dan eigenlijk uiteindelijk, Ralf? Ja, ik vind wetenschap heel leuk. Dus je wordt gewoon wetenschapper. En daar kan je allemaal titels aan geven. Dus zoiets heet dan een postdoc. En daarna doe je een assistent professorschap. Ik vind wetenschapper, dat dekt de lading veel beter. Dus gewoon wetenschapper. Mooi man, je bent wetenschapper. Kernfysicus Ralf Makkenbach. Dankjewel voor dit mini-college kernfusie. De zon bouwen op aarde en dan ook nog eens de turbulentie daarvan kunnen uitrekenen. Naar wolframranden en moeten we nog kijken naar wat de ideale vormen zijn van die wolframranden. Dat heb ik begrepen. Maar we gaan gewoon naar Brazilië nu. Dankjewel Ralf, ik spreek je weer. Ciao. Yo, sorry. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Nossa. assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Hij zet je pego, als ik je te pakken krijg, betekent dat. Met Miguel Telo. Straks, Peter Heerschop, straks met zijn kerstverse column. Hij is er nog druk aan het schrijven. Is altijd, je bent best wel altijd nog aan het aanfijn slijpen. Ja, wat er in de laatste 20 minuten gebeurt. Ja, ik moet toch... Gladys Knight moet er nu in, weet je. En Gianni Aquasi zijn hier van Omroep Zwart. Ze reizen naar Zuid-Afrika voor een documentaire. Nelson Mandela, Hope of Hype. Met echt opvallende... antwoorden van de mensen die gesproken hebben daar. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Robert Baltus. De politieagent die in juli vorig jaar schoot op een 16-jarige jongen in een trekker tijdens een boerenprotest in Heerenveen is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De gemeente Den Haag gaat 2 leegstaande locaties van het Haga-ziekenhuis kopen om er honderden appartementen in te bouwen. Het stadsbestuur denkt dat dat 3 tot 5 jaar gaat duren, schrijft Omroep West. In de tussentijd komen de panden vrij voor tijdelijke huisvesting. Verzekeringsartsen willen zich volgens Trouw afsplitsen van het UWV. Er is daar een groot personeelstekort, er is veel papierwerk en de achterstanden lopen op. Een groep artsen wil daarom een eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. Sinds de hervatting van de gevechten vanochtend tussen Israël en Hamas zijn 54 mensen in Gaza om het leven gekomen, meldt een radiozender van Hamas. De informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Onder meer uit Rafah en Khan Yunis komen beelden van gewonde burgers en kapotgeschoten gebouwen. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, de drukte op de wegen op deze vrijdagmiddag. Ja, dat neemt toe, Umberto. Er staat ongeveer 15 kilometer file. Of 15 files in totaal. Maar de meeste hebben niet meer dan 5 minuten oponthoud. De files met wat meer vertraging die staan op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot, 10 minuten oponthoud. En op de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor afrit Zwanenburg, 10 minuten vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is 4 minuten over 2:30 en dat kan maar 1 ding betekenen. Peter Heerschop! Oh, is de pingel er niet? Het gaat echt goed vandaag. Het is hoe dan ook de verkeerde uitvoering. Laten we dat wel. Ja, ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Maar de pingel is er niet. Het is een messcherp programma dit, normaal gesproken. Ja, normaal gesproken wel. Nou, love is in the air. Love is in the air. Oké, genoeg. Yes, oké. Nou, dan ga ik maar beginnen. Ja, begin maar. Ik ga de week doornemen. Voelt toch anders. Ja, het voelt toch anders. Ja. Het maakt niet uit. Hey, de week, maandag. Daar beginnen we mee. Gom van Strien, de verkenner voor de kabinetsformatie, is de eerste dag al op een zelfgeplaatste bom gelopen. Gom bleek verdacht in een fraudezaak. Dat had hij, zo zegt hij zelf, in zijn naïviteit niet gemeld aan Geert Wilders. Stom, ja, zulke dingen vergeet je. Je hebt iets met een heerlijk mooie jonge vrouw op je werk, beloofd van alles, echte liefde, maar in je naïviteit vergeten te vertellen dat je getrouwd bent. Ja, het gebeurt. Gom blijft wel gewoon senator in de Eerste Kamer. Daar is mogelijke fraude blijkbaar een aanbeveling. En Geert heeft direct weer iemand uit de grote hoed getoverd. En zo kwam die bij Ronald Plasterk. Want Geert wil een verkenner met afstand tot de politiek. En dat is logisch, want dat heeft vrijwel zijn hele aanhang. In de verkenningen is net als bij de verkiezingen klimaat geen belangrijk thema. Maar zo blijkt uit onderzoek, 3 op de 4 Nederlanders maakt zich wel degelijk druk om klimaatveranderingen. Maar in de zorgen maken zijn er wel verschillen. Vrouwen maken zich de meeste zorgen over de gevolgen van de opwarming. Mannen bekommeren zich juist meer om de kosten van het klimaatbeleid. Je zou dus kunnen zeggen dat vrouwen veel meer kijken naar het grote geheel en mannen letten op de details. En dat vind ik een opvallende uitkomst, want ik dacht dat het andersom was. Een goede vriend van mij, zelf benoemd gespreksdeskundige, die heeft mij uitgelegd dat juist vrouwen zich altijd verliezen in details. En ik herken dat wel. Want dan begin je als man een verhaal over de vakantie. En dan begin je met, ja, we waren daar, het was dik 40 graden, zegt de vrouw. Nou, het was wel warm, het was niet dik 40 graden. Nou, het was bloedheet. Nou ja, het was niet zo, het was 32 graden. Afijn. Daar zit dus een groep van zeker 30 van die kleine Portugeesjes met scooters. Nou, het waren er geen 30. prettig. Het waren er drie en ze hadden niet allemaal een scooter. Snap je? Vrouwen en details. Ik liep een keer met een vrouw te wandelen tijdens de EK voetbal 2021. Echt gebeurd. Krijg een pushbericht op mijn telefoon. Christian Eriksen van Denemarken in elkaar gezakt met ernstige hartproblemen. Zegt die vriendin, tegen wie spelen ze? Snap je? Vrouwen zijn meer van details. Als ik thuis heel enthousiast over een geweldig, alles veranderend nieuw plan vertel, knikt mijn vrouw, is even stil en dan zegt ze rustig, leuk, maar hoe ga je dat doen? En wanneer? En met wie? En willen de anderen dat ook? En wie zorgt er voor de kinderen? En wat ga je er vooraf zeggen? En verwacht je dat ik dan minder ga werken? Snap je? Altijd die nietzeggende details. Als een man toegeeft dat hij een keertje vreemd is gegaan, dan wil een vrouw precies weten wat er allemaal op welke manier is gedaan met die vrouw. Waar was ik? Oh ja, klimaatverandering. Anders dan, dan mannen zijn vrouwen juist veel meer van het geheel. Vrouwen begrijpen dus beter waar het echt om gaat. Mannen willen vooral weten hoe ver het gaat kosten. De wereld gaat klimatologisch naar de kloten, maar dan hebben we in ieder geval niet te veel betaald. Ik zou zeggen, laat een vrouw verkennen. Dinsdag. Nog opvallender is dat 43% van de ouderen zich druk maakt over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, maar onder jongeren tussen 18 en 25 slechts 30%. Je zou denken dat juist jongeren zich zorgen moeten maken. Of het moet zijn dat zij iets meer weten dan de ouderen. Dat zij stiekem allang een oplossing hebben. En het is waarschijnlijk ook zo, want ik zie ze vaak naar mij kijken met een blik van, hé, ik ga kapot, man. Hij begrijpt ons niet. Kortom, heel goed nieuws. Jan Smit wordt verzocht om op te stappen als voorzitter van de voetbalvereniging Volendam. Volgens de Raad van Commissarissen zijn er grote financiële zorgen en spelen er te weinig spelers in het eerste met Volendam-DNA. En dat is opvallend, want zoals we weten, dat is in Volendam bij veel mensen grotendeels hetzelfde. Woensdag 29 november. Barcelona-speler Frenkie de Jong heeft bekendgemaakt dat hij over 1 of 2 jaar ook in de zandbak gaat spelen. Frenkie en zijn vriendin Mickey zijn namelijk ouders geworden van een zoon. De naam van het jongetje willen ze nog niet bekendmaken en dat vind ik een goed idee. Ouders bedenken veel te vaak van tevoren al een naam. Je kunt beter eerst even kijken wat voor kind het is. Een heel druk jongetje kun je dan nog Storm noemen in plaats van Lieve. Of een jongetje dat na 1 dag toch tegenvalt, die noem je dan Gom. Er zijn in de Beekse Bergen eindelijk jonge Afrikaanse olifanten geboren. Voor het nageslacht van olifanten kwam er ooit een olifantenstier uit Spanje over. Calimero, een gespierde, dubbelgeslurfde kolos van 7000 kilo. Eén probleem, Calimero wilde niet dekken. Nee, vind je het gek? Als ze je als olifant Calimero noemen. Calimero, dat is een kuikentje met een dop op zijn hoofd die de hele tijd roept, zij zijn groot en ik is klein. Wat denk je dat dat met een olifant doet? Ja, doe maar Calimero, ga maar op het vrouwtje. Nou, die hoort zijn naam en die durft niks meer. Doe maar Calimero, laat je tuinslangetje maar sproeien. Dan geloof je niet meer in je eigen kloppende boomstronk. Het is gewoon dierenmishandeling. Een olifant Calimero noemen. Een gorilla noem je toch ook geen Bokito? Die noem je wel Bokito en geen Willem-Jan. Denk even rustig na over een naam. Mijn ouders die vertelden ze dat ze me eigenlijk Pieter wilden noemen. Maar zeiden ze, dan word je een mierenneuker die altijd de puntjes op de i wil zetten. Dus de i eruit en het werd Peter. Donderdag 30 november, over je schaduw heen stappen. Dat is de opdracht van deze tijd. Nou, dan zeg ik als Ajax-fan nu het volgende. PSV heeft op schitterende wijze de volgende ronde bereikt van de Champions League door in Spanje met 3-2 te winnen van Sevilla. En zo slim gespeeld. Eerst 2-0 achterkomen en de Spanjaarden laten denken dat ze kunnen winnen. En dat ze een kans hebben om in de Champions League te overwinteren. Nou, het was gewoon even wachten tot de Ajaxiet bij Sevilla, Ocampos, PSV een beetje ging helpen door zichzelf een rode kaart aan te smeren. Want zo zijn Ajaxieden. En toen was het 11 tegen 10. En dan zie je het grote voordeel van een meerderheidskabinet. Het begon met een schitterende eerste PSV-goal van Saibari. En zo zie je ook dat je niet moet bezuinigen op kunst en cultuur, want dit was pure kunst. Daarna een zakelijke 2-2 en in de extra tijd nog een prachtige kopbal. De 3-2 van Peppi, een Amerikaan, op een voorzet van Dest, een andere Amerikaan. En zo zie je dat werkmigranten Nederland ook een hoop plezier kunnen opleveren. Nou, ik neem aan dat Ronald Plasterk dit allemaal meeneemt in zijn verkenningen. Ten slotte, vrijdag 1 december. De top 2000 bevat dit jaar 2500 liedjes. Ja, Mijn top 3 bestaat daarom uit 5 nummers. Het komt door het 25-jarig bestaan van de top 2000. Maar dan blijft het toch raar dat er opeens 2500 liedjes zijn in een top 2000. Het woord zegt het al. Ja, de film 101 Dalmatiërs bestaat 25 jaar, dus we doen de 50 gespikkelde honden bij. Je voelt dat het niet klopt. 99 loefballons. Nee, we maken er 120 van. Is toch gelul? Het heet de top 2000 en het is een traditie van het laten horen van 2000 liedjes die op een bepaalde dag beginnen en op een bepaalde tijd eindigen. Je kunt tradities niet zomaar gaan vieren. Je kunt ook niet I Will Survive zomaar in een andere uitvoering laten horen. Je moet aan tradities houden. Waarom? Nee, je kunt het niet vieren. Je bent weer wat ouder, dus we gaan je verjaardag vijven. Het kan niet. De top 2000 is de top 2000. Ik begin gewoon eerste kerstdag, 12 uur 's nachts, met 2000 nummers. Dan, Edwin Evers komt terug op de radio. Nou, dan moeten we hier maar hopen dat het niet op vrijdagmiddag tussen 2 en 6 is. Ja, behalve voor mij. Ik krijg een teken dat ik mijn mond moet houden. Oké. Nou, ook zo'n traditie. De uitblinkerslunch. Daar mogen bekende mensen die iets hebben gewonnen komen lunchen bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Is een traditie. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat ik weer niet was uitgenodigd. Maar waar het mij om gaat, mijn oude rector, die ging elke vrijdag op haar rectorskamer met 8 leerlingen lunchen. Gewoon willekeurig uitgekozen leerlingen. Zoals zij het noemde, elke leerling voor een moment een uitblinker. En zij hield de grote lijn van de school zo in de gaten. En de details, tegelijkertijd. Want zij zat daar al met de toekomstig monteur van het jaar. Politieagent van het jaar. Met de bakker, de loodgieter, hoofd van de kinderopvang. Vuilnis ophalen, wijkcoach, cameraman, verpleegkundige, mantelzorger. Gewone, alledaagse uitblinkers van de toekomst. En zij zei, het maakt mij niks uit wat het kost. Dus het lintje in de orde van mensen mogen altijd mee eten. Gaat postuum naar mijn oude rector. En voor iedereen die nu hetzelfde doet. Voor alle onbekende uitblinkers. Spread love. Salt. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, zijn naam valt nog regelmatig, maar wat is de betekenis nog van zijn naam, met name in het land waar het allemaal over gaat? Nou, heb ik het over. Het is alweer 10 jaar geleden namelijk dat het overlijden van Nelson Mandela was, en misschien wel de meest beroemde president uit de wereldgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. De meest iconisch in ieder geval. Maar een decennium later gaat het niet bepaald voorspoedig met zijn land Zuid-Afrika. Akwasi Ansah en Johnny Liuasu, de oprichters van Omroep Zwart, trokken ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar naar Zuid-Afrika en vroegen zich daar af: Mandela, Nelson Mandela, is dat nou hoop of is het hype? De titel ook van een documentaire over die reis die samen met Matthijs Klein hebben gemaakt. Beide mannen, welkom. Nog los van de inhoud, dacht van die titel is wel heftig, hoop of hype? Want je denkt, Nelson Mandela is natuurlijk geen hype. Wat deed het met je toen je het hoorde? Nou, meteen me afvragen. Huh? Hype? Hoezo hype? Waar komt dat vandaan, die hype? Nou, kijk, er zijn natuurlijk mensen in Zuid-Afrika die wat kritischer zijn naar de nalatenschap en de stem. De persoon die Nelson Mandela is. En wij horen voor het eerst in Zuid-Afrika dat mensen hem een sellout hebben genoemd. Ja. Dat soort geluiden hoor je helemaal niet in Nederland. Nee, want ik zag jullie in een gesprek aan met een zwarte jongen in een wijk. En die zei gewoon van ja, ik noem hem echt een verrader. Een verrader, ja, een sellout Mandela. Inderdaad. Maar wat deed het met jullie toen jullie dat hoorden en ervaarden? Het bracht mij heel erg in de war. Omdat ik naar Zuid-Afrika ging met de gedachte dat Nelson Mandela bijna een heilige is. Dat iedereen hem omarmt, dat iedereen blij met hem is. En volgens mij was het de eerste draaidag dat we in een straat liepen waar ze om 1 uur al begonnen met, alcohol drinken. Op een, wat was het, een donderdag of zo. En er waren jongeren die op een gegeven moment zeiden, nadat wij vroegen wat ze van Nelson Mandela vinden, dat hij een verrader is, een sellout. Omdat hij zich even conformeert aan de witte personen daar in Zuid-Afrika en hij er niet stond voor de zwarte achterban. Kijk, dan ben je al meteen, denk ik, van je voet. Even van je apropos, neem ik aan. Even, ik was lang van mijn apropos. Precies. Kon je iets van begrip opbrengen voor hoe hij het zag en dat hoe. Kijk, om het anders te zeggen. Was dat een geïsoleerd individueel geval of heb je dit geluid en het gevoel meer gekregen tijdens jullie reis? Nee, er zijn meerdere mensen die zo naar Nelson Mandela kijken. En ik moet heel eerlijk zijn, zelf ben ik ook gaan twijfelen. Toen ik zag wat de staat van het land was, toen ik mensen sprak, ik vroeg me af of hij met zijn invloed en alles wat hij heeft gedaan een gat in een pak boter heeft weten te slaan. Want het land is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd, laat me een voorbeeld nemen. Jullie hebben een oud medewerker van Mandela ontmoet. Jean de Lagrange. Ja, en ik moet zeggen, in dit gesprek moet ik regelmatig het hebben over kleuren van mensen hebben. Omdat dat duidelijk maakt. Omdat dat natuurlijk een essentieel onderdeel is van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Absoluut. En zij is een witte vrouw. En zij zag Mandela, voordat ze met hem ging werken, als terrorist. In our eyes, as you know, the white people, we still saw him as a terrorist figure. We thought that there was going to be civil war any moment and that there will be revenge. That's what you expect. He was completely the opposite of that. I felt deeply, deeply responsible once I noticed and learned what my people did to this kind man, Nelson Mandela, who is willing to give me a chance in life. Dus moet je nagaan, hè, Humberto. We lopen dus rond in Johannesburg, in Kaapstad, in Hermanus, tussen Johannesburg en Kaapstad in. En we vragen mensen of we ze kunnen interviewen naar aanleiding van het 10-jarige overlijden van Nelson Mandela. En er zijn mensen die dan met ons willen praten, er zijn mensen die zeggen dat hij een verrader is. Maar toen we in Hermanus bijvoorbeeld waren, zei er iemand van, nee, we praten niet over terroristen. Dus diegene konden dan ook helemaal niet interviewen. Dus dat doet je dan wel schrikken van, oké, maar waar komt dat dan vandaan? Welk stukje van de geschiedenis of context hebben wij in Nederland dan gemist, of buiten Nederland ook gemist, waardoor je zo kunt profileren en waardoor je zo kunt praten over iemand, een grootheid, waar we toch allemaal van zouden moeten houden? Hmm. Ik val stil, omdat, kijk, net als jullie denk ik, heb je een bepaald beeld. Jij hebt ook, Peter, je hebt een bepaald beeld van Nelson Mandela en je hebt ook een bepaald beeld van wat hij in ieder geval in die periode voor het land heeft gedaan. En je vraagt je ook af, kan je hem dan ook nog verantwoordelijk houden voor dat wat met het land gebeurd is 30 jaar later? moet hij ook 30 jaar na zijn dood nog die invloed hebben dat het land zich op een hele goede manier zich ontwikkelt. Maar de mensen daar die jullie gesproken hebben, een aantal vinden er dus van wel. Ja, in principe wel. En zelf moet ik ook bekennen dat ik me afvroeg of de last die ik op zijn schouders legde, of dat wel eerlijk was, terecht was voor één persoon om te dragen. En wat bedoel je daarmee? Nou, omdat ik in mijn verwachting was dat hij voor heel veel mensen heel veel heeft betekend. En dat het bij wijze van, ik kwam in de townships en dat was een verschrikking. Ik ben wel gewend om, als je van Sanderij naar Paramaribo in Suriname rijdt, dan zie je wel van die houten huizen. Maar nu zag ik houten huizen zover als dat ik kon kijken. Tinnen dakken met bakstenen. Armoede. Ja, heel veel armoede. En we kwamen een jonge dame tegen, 21 jaar was zij, die we spraken. En je zag, ik zei gisteren tijdens de voorpremière dat ik letterlijk de depressie als een soort noes, als een strop om haar keel zag. En er zijn meerdere van dat soort mensen die daar rondlopen. Dus ik vraag me dan af, sociaal-economisch gezien, wat heb je gedaan? Maar Nelson Mandela stond wel voor hoop, hè? Dat is toch een van de grootste verbinders die wij kennen. Ja. En ik denk dat het daarbij wel, dat hij een bepaalde keuzes heeft gemaakt. En de reden waarom mensen zo'n sentiment hebben van, nou ja, hij is een verrader, he sold us out, is omdat hij keuzes heeft gemaakt nadat hij 70 jaar in ballingschap zat, voor de zwarte gemeenschap. En dat ging wel ten koste van hun stem. Want zij wilden daarin ook gehoord worden of meegenomen worden in zo'n besluit. Maar Nelson Mandela dacht dan, er heerst ook bijvoorbeeld een perspectief dat hij wellicht een burgeroorlog heeft voorkomen. Dat weten we niet. Maar wat wel belangrijk was op dat moment, toen apartheid toch al een beetje aan het kantelen was, dat hij ervoor zorgde dat zwart en wit en alles daartussenin wel wat meer tot elkaar kon komen. En dat is goed gelukt. Maar je merkte wel dat ook in die periode, en daar heb ik ook een fragment van, waarin eigenlijk toen hij president werd, was ook een beetje het sentiment, laten we vooral vooruitkijken, niet te veel terugkijken. Maar dat heeft ook wel bij sommigen die jullie gesproken hebben, Mandela's kleindochter bijvoorbeeld, ook wel een bepaald trauma achtergelaten. Laten we even luisteren naar Ndilika. Zeg ik het? Ndilika. Ja, Ndilika Mandela. Dit is wat ze zei over het verschil tussen vergeven en vergeten. If we talk about our pain as black people of what apartheid did to us, we are told we need to get over it. And yet nobody is telling the Jews to forget the Holocaust. Mm. Because the Holocaust, the reason why there's a remembrance of the Holocaust, because the Jewish people made sure that it's something that will never ever happen again. And generation after generation get reminded that they can never go back there. We are told to get over it. We must all sing Kumbaya because we granddad was forgiving. But forgiving does not mean that we must forget. Ja, dat is een zeer rake quote dit. Waarom? Ja. Nou ja, omdat eigenlijk gebruikt men nu wat Nelson Mandela heeft gedaan, dus het vergeven van de witte personen die terror hebben gezorgd in Zuid-Afrika, gebruiken ze hem nu als soort van manier om mensen de mond te snoeren. Dus als excuus jij, bijna. Excuus. Als jij dan radicaal bent of je spreekt je uit, dan is het geluid, ja, maar Nelson Mandela kon de witte man vergeven, dus waar ben jij boos om? Dus zo snoer je mensen de mond. En een vraag die we ook wel stelden aan verschillende mensen is, daar op dit moment in Zuid-Afrika, als je nu kijkt naar de huidige staat van Zuid-Afrika, zou Nelson Mandela trots zijn? En wat is er over van zijn nalatenschap? Wat voelen we nog? Ongelijkheid is groter dan ooit. En we steven nu af op verkiezingen, ook daar in Zuid-Afrika, die misschien wel de belangrijkste zijn sinds zijn overlijden, maar ook sinds de afschaffing van apartheid. Mm. En daarin is het wel heel erg belangrijk om, zoals Ndilika terecht zegt, we kunnen vergeven, maar we mogen nimmer en nooit vergeten. Maar het is belangrijk dat we weten dat datgene wat er gebeurd is, dat we het er altijd over kunnen hebben. Maar wat had hij anders moeten doen? Nou, achteraf, dus hij werd van mij in het avontuur dat we met elkaar hebben meegemaakt, hij begon als heilige en hij werd mens, een rolmodel. Dus dat is voor mij betekent dat veel meer, omdat het ineens een persoon werd waar ik naartoe kon streven. Ik kan ook loslaten, ik kan ook vergeven. Dus ik ben dat op een gegeven moment ook in mezelf gaan zoeken. Volgens mij is dat zijn verdienste voor niet alleen mij, maar voor meerdere mensen die daar ook in het land wonen, in Zuid-Afrika wonen. Je hebt een steeds groter wordende middenklasse en die waren wel weer positief. Een zwarte middenklasse, die waren wel weer positief over hem. Dus volgens mij heeft hij niet voor iedereen voor een beter leven gezorgd, maar wel voor een grote groep mensen. En als je dan zegt hoop of hype? 100% hoop, want ik heb mensen gesproken waarvan ik de hoop in hun ogen zag. En zolang dat vuurtje blijft branden, is er altijd hoop. Absoluut. En voor jou? Ik zou zeker ook hoop zeggen. Ik ben aan het bedenken wat hij nou anders had kunnen doen. Ik denk, we benoemen een hele belangrijke factor in zijn leven op dit moment niet. En dat is Winnie Mandela. Mm. Want op het moment dat je 27 jaar lang zit, dan verander je ook. Dan heb je ook de luxe om van gedachten te veranderen. Leer je Afrikaans, ga je anders met bepaalde zaken om. En geduld speelt daar een belangrijke rol. Daar is de jingle aan, dus ik moet dat sneller praten. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is, als je keuzes maakt, dat je niet alleen keuzes maakt vanuit jezelf, maar ten alle tijden verschillende perspectieven meeneemt. Ook al zijn ze wat verder van je af. Gianni Liuasu en Akwasi Ansah. De documentaire Nelson Mandela, Hope of Hype, is zondag te zien. Rond 7:45 bij Omroep Zwart op kwart over acht. Bij Omroep Zwart op NPO 2. Dankjewel voor jullie verhaal. En dankjewel Peter. Tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, gelukkig. Bye, dankie. Dankjewel. Tot volgende week. Een boek over een verdwenen dochter en een onmogelijke hersenoperatie. De nieuwe roman van Leon de Winter, Stad van de Honden, kun je niet wegleggen. Hij komt. Als taalschat Adèle's keuze met de schrijver van het boek Adèle, Jacques Leuters. En Raymond van het Groenewoud is onze gast. Zijn nieuwe album heet Egoïst. Ik ben een egoïst, er is geen schaamte. René Appel presenteert de TNA van speculatiespresentator Thomas van Luijn. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Hulporganisatie Save the Children heeft enkele vrachtwagens de Gazastrook binnen weten te krijgen tijdens de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Maar directeur Pim Kraan maakt zich grote zorgen nu de gevechten weer zijn hervat. Nu is het NOS Journaal. Robert Baltus. Ja, we beginnen in Den Haag, want alle gesprekken zitten erop. Dus verkenner Ronald Plasterk heeft voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer geïnformeerd. Verslaggever Mark Hamer, jij weet er meer van. Ja, hij heeft zojuist een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De bedoeling was eigenlijk dat hij op 5 december verslag zou kunnen uitbrengen. Dat zou dus volgende week dinsdag zijn. Ten behoeve van het Kamerdebat, dat is voorzien op 7 december... als de nieuwe Kamer er zit. Maar Plasterk zegt, nee, ik heb meer tijd nodig. Ik ben er nog niet uit welke partijen bijvoorbeeld een coalitie kunnen vormen of welke informateurs verder aan de slag kunnen gaan. Hij vraagt een week extra uitstel. Hij zegt in begin van de week van de week van 11 december, dan wil hij zijn verslag gaan uitbrengen. En dat zou dan ook nog wel allemaal binnen de termijn vallen die in het reglement van orde is vastgesteld voor de verkenner. Mark Hamer, dankjewel. De politieagent die in juli vorig jaar op een 16-jarige jongen in een trekker schoot is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. De jongen reed tijdens een boerenprotest in Heerenveen tegen het stikstofbeleid met zijn trekker langs een politieblokkade. Op dat moment schoot de agent in zijn richting. De agent verklaarde in de rechtbank dat hij vreesde dat de trekker op de politie wilde inrijden. Alle zeilende passagiersschepen in de historische Bruine Vloot worden voor 1 april extra gecontroleerd op gebreken.

laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. NPO Radio 1. Avrotros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Komende week nemen tientallen nieuwe Kamerleden hun intrek in Den Haag. Dat betekent ook dat er velen vertrekken. Rutger Koopmans is degene die ze begeleidt naar een functie elders. Hij vertelt zo meteen hoe hij dat doet. Ika Berman en Zoe van der Meer zijn hier. Ze maakten de indrukwekkende documentaire Voorbij Droom over de mentale en fysieke druk in de danswereld. En uiteraard, vrijdagmiddag, vogelkoning Arjan Dwarshuis. Hij heeft dit keer niet een verhaal over een vogel, maar over een bijzondere... Terwijl je vindt dat een stom woord, toch, vogelaar? Nee, vogelaar vind ik... Vogelspotter vind ik een dom woord. Dat vind je een stom woord, oké. Vogelaar, maar, dat is goed. Dat is goed, oké. Ja. Hij heeft een heel bijzonder verhaal over een bijzondere vogelaar. Maar nu eerst de gevechtspauze in Gaza. Die is voorbij. Radio. Tot 4 uur. Want de gevechten tussen Israël en Hamas zijn vanmorgen hervat. Inmiddels zijn er volgens een radiozender van Hamas op de Gaza-strook alleen vandaag al 54 doden gevallen. De gevechten lijken zich dus nu ook naar het zuiden van Gaza te verplaatsen. Naar onder meer Khan Yunis en naar Rafah aan de grens met Egypte. Het gebied wat dus eerder als relatief veilig werd aangemerkt en waarin ook de mensen werden bewogen om heen te bewegen. 3 weken geleden sprak ik al daarover met Pim Kraan, directeur van Save the Children. Tijd voor een update. Eerst terug naar afgelopen week, toen er nog wel gevechtspauzes waren. Wat heeft het voor de noodhulp gedaan? Humberto, we hebben natuurlijk wel kunnen werken aan het opschalen van de toevloed van hulpgoederen. Maar waar wij natuurlijk niet toe in staat zijn gesteld is om hulpverleners binnen te brengen. En ik denk dat als mensen moeten goed begrijpen dat je natuurlijk met een klein groepje mensen dat daar al die weken al onder de bommenregen zit, die hulpverlening niet effectief kan worden verleend. En we dus ook de veiligheidsgaranties moeten hebben en de toegang moeten hebben voor mensen om het gebied in te trekken om dat goed te kunnen doen. Want eigenlijk heb je te maken met mensen die al door stress en spanning en angst overwerk zijn. En dan zou je denken er is een gevechtspauze, maar dan moet je eigenlijk nog veel meer gaan doen. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel slachtoffers gevallen onder hulpverleners. Diverse groepen hulpverleners tellen tot over de 100 slachtoffers. De VN, het Rode Kruis en dergelijke. Onze eigen mensen zijn allemaal nog steeds in leven, maar we zitten met de bevolking in de shelters te wachten tot de bommenregen weer ophoudt en zijn eigenlijk niet in staat om daaruit te gaan en hulp te verlenen. En daarnaast, de hulpverlening gaat te voet, want er is geen brandstof. Ziekenhuizen functioneren niet of nauwelijks meer. Alles raakte op. En deze mensen zijn dusdanig getraumatiseerd dat het ook dringend tijd is dat we hen gaan vervangen. Hoe is de situatie vandaag, nu de gevechten weer zijn begonnen? Nou, dat is natuurlijk een absoluut dieptepunt. Deze oorlog begint zich af te tekenen als een groot kerkhof voor kinderen. De laatste cijfers die wij binnen hebben gekregen is dat er op dit moment al 6150 gedode kinderen te tellen zijn. En dat er zeker 1750 kinderen vermist zijn, waarvan een groot aantal waarschijnlijk onder het puin ligt. En daarnaast hebben we een fenomeen van een grote groep van op de 1000 kinderen die geen ouders meer hebben en die verweest en ook verward zich heen en weer bewegen achter de volwassenen aan zonder dat ze eigenlijk goed weten bij wie ze aan moeten kloppen, niet beschermd zijn. We maken ons grote zorgen over het lot van die groep kinderen. Nou heeft het Israëlische leger ook opgeroepen dat mensen moeten vertrekken uit Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook. Wat voor gevolgen heeft die oproep? Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet in een gebied dat zo afgebakend is als de Gaza-strook, maar steeds kleinere regio's aanwijzen waarop die mensen zich moeten gaan ophouden. Bovendien is de kaart een lappendeken van hele kleine gebiedjes die dan veilig of onveilig zouden kunnen zijn. Dat is heel erg gevaarlijk en voor kinderen buitengewoon stressvol, omdat ze natuurlijk dan constant aan het rennen zijn voor waar het gevaar vandaan komt. En dat is een beetje de rode lijn ook in dit conflict. We zien het niet alleen in de Gaza-strook, maar we zien het ook in Israël zelf. Kinderen die uit de gijzeling zijn teruggekomen zijn zwaar getraumatiseerd. Daarnaast zijn kinderen die niet in die gijzelneming zijn meegenomen zich ook niet meer helemaal zeker van hun veiligheid en voelen die onveiligheid om hun heen. Dus dat heeft enorme impact. En op de Westbank zien we sinds 7 oktober maar liefst 58 gedode kinderen, plus nog eens 145 die extra in detentiecentra zijn geplaatst. En daar zaten er al tussen de 500 en 700. Dus de stress op kinderen in dit conflict is buitengewoon groot. En ik denk dat ik het nogmaals moet herhalen. Alleen een volledig staakt het vuren gaat een oplossing bieden voor deze crisis. Ja, maar hoe dichtbij is die als de gevechten net weer hervat zijn? Nou, dat is verder dan ooit. Ik denk dat we wat dat betreft ook gewoon de oproepen moeten herhalen. Dat we toch wel zien. Het laatste persbericht dat door ons is uitgegeven is eigenlijk dat het hervatten van de strijd een doodvonnis betekent voor de kinderen van Gaza. Duidelijker kunnen we het niet maken. Nou spraken we elkaar toevallig ook 2 weken geleden over een benefiet in de Melkweg in Amsterdam. En nu komt er weer iets nieuws om aandacht voor het conflict te genereren vanuit muzikale hoek. Kan je er iets over vertellen wat er aan de hand is? Ja, dat is wel bijzonder, want in tijden van diepe duisternis is er soms ook een vlammetje van licht en hoop. Gisteren werden wij uitgenodigd als een verrassing door de beide mannen van Kane, Dinant en Dennis, in een studio in Amsterdam, waar ze ons lieten luisteren naar een door hun geschreven nummer, een hartekreet om oorlog tegen kinderen een halt toe te roepen. En eigenlijk met de ondertoon dat als je kunt besluiten oorlog te voeren, kun je ook besluiten om ermee te stoppen. En volgende week gaan we daar meer over communiceren. Maar Kane is deze strijd tegen het leed van kinderen onze partner voor de lange termijn. Ja, wat doet dat zij dit doen? Nou, dat is een enorme morele opsteker voor ons. En ik denk ook voor onze teams. Dat er uit de muzikale wereld zo'n steunbetuiging komt, dat we met elkaar als volwassenen beter moeten nadenken over wat we met onze wereld en met onze kinderen doen. We houden elkaar op de hoogte. Dankjewel, Pim Kraan, directeur van Save the Children. NPO Radio 1. Radio 1. Ja. Dit is tot 4 uur. Lost, mistake me for a geek, quick way to eat, deep place to sleep, Run a car for a week, a trick for a treat, no go. On the raw sex, my ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you. Nieuws via de NOS. De agent die vorig jaar bij een boerenprotest bij Heerenveen op een trekker schoot, is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. NOS-verslaggever Bo Heijmensen. De rechter, hoe komt het tot deze uitspraak? Ja, de agent van wie we de identiteit niet weten en vandaag ook niet aanwezig was via een videoverbinding, zoals die eerder wel aanwezig was, stond terecht voor poging tot doodslag. En dat acht de rechtbank ook bewezen. De verdachte heeft met een dienstwapen een schot gelost met als doel de tractor te stoppen. We herinneren ons nog die avond op 5 juli op de A32 bij de boerenprotesten in Heerenveen. En daarmee heeft de agent volgens de rechtbank de kans op een dodelijke afloop op de koop toegenomen. Want de 16-jarige Jouke die zat in die tractor en de verdachte schoot op de cabine ter hoogte van zijn stoel en hij miste Jouke op een haar na. Hij had bijvoorbeeld ook op de banden kunnen richten, zei de rechter. Daarnaast was er geen sprake van een gevaarlijke situatie, zoals de verdediging zei, waarin de agent ook daadwerkelijk zijn wapen mag gebruiken. Want Jouke reed met zijn tractor niet in op de verdachte, zoals de politieagent dat wel beleefd heeft. Maar uit de camerabeelden blijkt dat dit niet zo was. Hij reed van hem weg. En daarmee is de verklaring van de verdediging dat hij dus uit noodweer, uit zelfverdediging zou reageren, ook verworpen. Kortom, alles overwogen is het oordeel van de rechter. Er moet een straf komen, geen vrijspraak. Want er is ten onrechte gericht met een dienstwapen geschoten en ook beschermde functionarissen, zoals een politieagent, mogen hun straf niet ontlopen. Wat wel is meegewogen, is dat hij in deze situatie is gebracht. Hij is een politieagent en voor politieagenten gelden immers andere regels dan voor ons gewone burgers. Want politieagenten mogen in bepaalde situaties een wapen gebruiken en moeten dat zelfs soms. Er was dus ook geen sprake van opzet. En bovendien heeft deze agent, die bijna met pensioen is, een lange staat van voortreffelijke staat van dienst. Het waren roerige tijden met de boerenprotesten. We herinneren ons dat ook nog. En daarom vindt de rechtbank het wel voldoende dat er een voorwaardelijke zelfstraf is van een maand, maar voegt daar ook nog een taakstraf van 80 uur toe, want poging tot doodslag is bewezen. En waren de agent en de jongen, waren ze in de rechtszaal? De agent was er niet. Zoals ik al zei, eerder was hij met een videoverbinding aanwezig, maar dat was hij niet. De advocaat Tjallin van der Goot wel, en hij vertelt dat deze uitspraak zijn cliënt zwaar valt. Ik volg het hem direct na de uitspraak. Kijk, als u en ik dit zouden hebben gedaan, zou ik zeggen, steek de vlag uit en wees blij. Dit gaat om een politieagent met een uitmuntende staat van dienst. Alleen maar lovende kritieken volgens de collega's tegen het einde van zijn pensioen. En een man die op dat moment voor een onmogelijke taak stond. Dat zegt de rechtbank in het vonnis. En toch moest hij optreden. En hij heeft opgetreden. Nou, dan kun je achteraf in je luie stoel zeggen van dat is een inschattingsfout geweest. Dan is een onvoorwaardelijke taakstraf is heel zwaar. Dus zo voelt hij dat op dit moment ook. En dat was ook zijn eerste reactie. Het valt me vies tegen. Ja, de familie van de 16-jarige Jouke was niet aanwezig. Ook de advocaat niet, Corine Jekel. Maar zij heeft mij zojuist in een bericht laten weten dat de familie en Jouke tevreden zijn over de uitspraak. Een letterlijk citaat van haar. Het voelt als een vorm van gerechtigheid voor Jouke en de familie. Had de agent maar zijn fout erkend, sorry gezegd. Het is ook een signaal naar de maatschappij dat ook beschermde functionarissen een gerechtvaardige straf niet ontlopen. Zij dus, Corine Jekel. Dankjewel, verslaggever Bo Heijmensen. Staatssecretaris Oesloe wacht de formatie niet af en gaf gisteren aan te vertrekken naar familiebedrijf Corendon. Want met een nieuw politiek tijdperk voor de deur breekt er een tijd aan waarin veel oudgedienden, zeg ik met alle respect, op zoek gaan naar een functie elders. En ik zeg die woorden niet zomaar, dat is ook de titel van het boek. Een functie elders, een succesvolle vervolgstap in je carrière. Rutger Koopmans is de schrijver van dat boek, maar hij begeleidt ook oud-politiek ambtsdragers in een zoektocht naar een nieuwe baan. Druk agenda, denk ik nu. Of is dat al een tijdje aan de gang? Nou, je hebt twee groepen. Je hebt de vertrekkers. Dat zijn de mensen die al eerder aangegeven hebben van zet mij maar niet meer op de lijst. Of die niet op de lijst terecht zijn gekomen. Dus die zijn al een maand of twee, drie zijn die aan het nadenken over wat ga ik doen na 6 december. Als ik uit de Kamer ga. En je hebt ook de mensen die op 22 november tot hun schrik zagen dat ze niet in de volgende Kamer zullen zitten. Dus die zijn aan bijkomen daarvan. En ja, ik bel heel veel met mensen. Ja, dat klopt. En waarom is deze? Wat maakt deze groep zo specifiek? Nou, ik vind het zo specifiek omdat deze mensen, voordat ze de Kamer in gingen, hebben ze eigenlijk alles moeten loslaten. Alle nevenfuncties, alle dingen die ze deden, die hebben ze losgelaten. Soms mensen die een carrière hadden, die een werkkring hadden, en die zeiden van nou, ik wil me toch gaan inzetten voor de publieke zaak. Mm-hmm. En op het moment dat ze dan eruit komen, ja, dan staan ze eigenlijk met lege handen. Ze krijgen wachtgeld. Zeker. Er is die wet APA, wat we in de Volksbond wachtgeld noemen. Even voor de duidelijkheid, het maakt dan niet uit of je zelf weggaat of dat je weg moet om andere redenen. Je krijgt gewoon wachtgeld. Ja. Ja. En dat vinden wij wettelijk, omdat wij graag willen dat mensen in de Kamer zitten, politiek ambtsdrager zijn, Kamerlid, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, et cetera. En als die dan weggaan, dan krijgen ze een periode wachtgeld. En ook de verplichting om te solliciteren. En daarbij hoort ook dat ze begeleid worden. Nou, vanuit de transitiumgroep doen we dat al heel lang. En zien we dat dat soms heel makkelijk gaat. En dat het soms ook best wel een uitdaging is voor mensen om iets te vinden. En wat houdt jouw werk dan in? Jij zoekt dus naar een baan voor die mensen. Of je gaat met ze praten wat hun ambities zijn. Ik praat heel veel met wat ze willen. Ja. Daar begint het mee. Het begint ook in heel veel gevallen om weer tot rust te komen. En te kijken van nou, kijk eens even wat je situatie is. En wat zou je heel graag willen? Wat wil je dat wij samen gaan doen? Hoe wil je die zoektocht gaan inzetten? En dan heb ik een soort stappenplan in mijn hoofd zitten om ze daarbij te begeleiden. Kijk, sommige mensen die al zelf wisten dat ze weg zouden gaan, die zijn vaak heel erg strijdvaardig en actiegericht. En die komen bij me en die hebben een agenda bij zich en die zeggen: Rutger, ik heb dit al gedaan, ik heb dat al gedaan. En anderen die zoeken echt en die op de vraag van wat zou je graag willen, zeggen ze: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil heel graag dat jij mij daarbij helpt. Nou, dan begin je daar. En na verloop van tijd ontstaat er een beeld dat mensen denken: ja, ik wil heel graag wel in die sector werken of ik wil in die sector werken. Kijk, wat ik wil voorkomen is dat ze gaan kijken naar een functie en kijken of die functie bij ze past. Dat klinkt misschien gek als ik het zeg. Okay. Want ik wil eerst weten in welk domein ze heel graag zouden willen werken. Je weet van mensen die in de zorg werken, dat hebben we gemerkt tijdens de coronaperiode, die hebben een hard verband aan de zorg. Dus die willen in de zorg werken. Ja. In het onderwijs heb je ook die mensen die zijn gewoon leraar, onderwijzer, die houden van kinderen en die houden van onderwijs. Nou, dat gevoel bij jezelf oproepen van waar zou ik nou bij willen horen? Wat vind ik nou een mooie sector om te zitten? Ik zou heel graag in de media willen werken. Nou, dan gaan we nadenken over de media. En de volgende stap voor mij is dan te kijken van waar liggen jouw specifieke talenten? En dat is wel een hele spannende, want wij denken vaak over onze eigen talenten heel, ik wil niet zeggen geringschattend, maar vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk, ik kan een goed programma presenteren, zeg jij. Terwijl anderen zeggen, nee, nou, jij bent een hele goede presentator. Dus over onze eigen talenten zijn we vaak bescheiden. Zijn we bescheiden? Ook ik had juist het omgekeerde gedacht, dat we daar te veel over opscheppen. Moet jij eens opletten wat er gebeurt als ik mensen heel erg duid op hun talenten en ze zeggen waar ze heel erg goed in zijn, dan beginnen ze vaak toch een beetje ongemakkelijk te schuiven op hun stoel. Ah. En nou ja, ik probeer ze weer toch in hun kracht te krijgen, want wij leren mensen vaker dat ze iets moeten leren om ergens beter in te worden, dan om nog beter te worden in iets waar ze al heel goed in zijn. En dat is eigenlijk de crux. Ik vind het wel mooi dat je die term functie elders, die natuurlijk heel negatief connotatie had, een positieve connotatie geeft. En tegelijkertijd denk ik ook, vooroordeel, juist als je uit de politiek komt, dan liggen ook heel veel banen voor het oprapen, denk ik dan. Kijk, Oesloe gaat terug naar het familiebedrijf, Corendon. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel functies binnen de politiek zelf, waar je nog voor gevraagd kan worden vanuit je partij. Of is dat overschat ik dat heel erg? Dat overschat je aanzienlijk. Ja, heel erg. Ja. Het valt namelijk heel erg tegen. En ik moet ook zeggen dat de zorgplicht van politieke partijen ten aanzien van mensen die tot 22 november voor hun in de Kamer hebben gezeten, die houdt niet over. Ik heb een enkele partij wel gevonden die nog eens nadenkt over, ja, wat gebeurt er dan met die politieke ambtsdragers nadat die eerst vier of acht jaar voor ons heel hard gewerkt hebben. Maar als je niet meer gekozen bent, dan ben je niet meer interessant. Nee, de nieuwe Kamer is interessant. Dus daar kijken we met z'n allen kijken we naar voren. Dus er blijft best wel een groep ambtsdragers ook wel enigszins verweest achter. En dan denk ik bij mezelf, nou, die wil ik voor de kerst wel gesproken hebben. Want die gaan anders toch een beetje met een kilgevoel die kerst in. En vragen zichzelf af, wat gaat er in 2024 gebeuren? Nou, er gaat één ding gebeuren. We gaan je begeleiden. En we gaan stap voor stap voor stap gaan naar die functie elders. En die is er echt voor iedereen. Zit de markt te wachten op politici? Ik bedoel, is het met andere woorden, is het lastig om politici te plaatsen in sociale of commerciële omgevingen? Nou, dat is soms heel soms is dat heel uitdagend. De buitenwereld heeft een oordeel. Voor een gedeelte heeft de politicus ook zelf bijgedragen aan dat oordeel. Hè. Alle filmpjes op YouTube van kijk mij eens even heel brutaal naar de minister uithalen in de Kamer, dragen niet bij aan een positief beeld over jezelf. Er zijn heel veel politici die gewoon heel goed hun werk gedaan hebben, die wij helemaal niet zo goed kennen, maar die 4 of 8 jaar in de Kamer gezeten hebben en echt op hun dossiers heel hard hun best gedaan hebben. En ik maak het nog wel eens mee dat bedrijven, als ik ze dan vraag, zou jij die en die eens een keertje willen spreken voor een kopje koffie, gewoon om kennis te maken, dat ze zeggen, nou, nee, ik wil eigenlijk helemaal geen politicus zien. En dan denk ik toch, nou, dat vind ik niet helemaal niet fair. En ik vind het ook niet verstandig overigens van die bedrijven. Want er zit ook heel veel kennis en ervaring bij die politici. Ja, maar tegelijkertijd is het ook, die kennis en ervaring kan ook juist een reden zijn voor bedrijven om belangverstrengeling te voorkomen, bijvoorbeeld. Hè. Camille Eurlings is het beste voorbeeld daarvan. Die, absoluut. Als staatssecretaris naar KLM ging. Bij Oesu speelt dat helemaal niet. Nee. Want zij staat op cultuur en gaat gewoon naar de vliegwereld, de reiswereld. Maar, of spelen dat soort sentimenten geen rol van, ja, ik wil wel een politicus eventueel, als ik al geïnteresseerd ben, maar niet uit mijn sector, krijg ik alleen maar gedoe van. Nou, er is ook heel duidelijk een regel dat dat niet mag. Er is een zogenaamd blauw boek en daar staat in wat een politicus niet mag. Dus iemand die in de Kamer gezeten heeft of iemand die in het kabinet gezeten heeft. Ja. Want ik heb ook een aantal ministers begeleid van Rutte 3 dus. En die mogen gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde sector niet werkzaam zijn, juist vanwege de affaires die je nu net benoemt. Wat zou Cruijff zeggen over deze weg die bewandelt? We zijn allebei, hebben we elkaar wel eens tegengekomen over uitspraken van Cruijff en zijn betekenis met name in het bedrijfsleven. Welke uitspraak van Cruijff past het beste op wanneer je politici wil begeleiden naar een nieuwe baan? Nou, niet zozeer de uitspraak van Cruijff, als wel zijn ongelooflijke gevoel voor sociale fairheid en eerlijkheid. Je hoort mij niet zeggen dat politieke ambtsdragers allemaal heilig zijn. Maar ze verdienen wel een kans om hun talenten ten dienste te kunnen stellen van bedrijven en instellingen. En wat ik met name heel lastig vind, is soms het vooroordeel en de projectie van de buitenwereld van wat ze vinden van een bepaalde politicus. En dan kom ik daar voorop, net zoals Johan, voor die groep zou opkomen. Ongetwijfeld. Rutger Koopmans, het boek heet Op naar een functie elders. En is overal verkrijgbaar. Dankjewel, Rutger. Heritage in the loud, bright colors that I wear. Boom. I was a target 'cause I'm a fashion misfit. Development met People Every Day. Goed, we gaan het hebben straks over dansen. Maar die 4 op de 10 dans heeft te maken met enorme mentale en fysieke druk. Ika Bergman en Zoe van der Meer maakten er een documentaire over Voorbij de Droom. Arjan Dwarshuis, dit keer niet over vogels, maar over een hele bijzondere vogelaar. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Verkenner Plasterk heeft meer tijd nodig voor zijn advies over de kabinetsformatie. Het lukt hem niet om komende dinsdag, 5 december, zijn verslag in te leveren zoals de bedoeling was. Hij wil het nu uiterlijk een week later doen. Vandaag sloot Plasterk zijn inventarisatieronde af langs 14 partijen. De wensen en de eisen van de partijen lopen sterk uiteen. Consumentenvuurwerk is veel gevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. De onderzoekers adviseren de overheid om nog eens goed te kijken naar de regels voor vuurwerkopslag en de blusinstructies voor de brandweer. Die zijn nu ontoereikend, zeggen ze. De politieagent die vorig jaar schoot op een 16-jarige jongen in een trekker tijdens een boerenprotest is veroordeeld tot 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar. De agent is schuldig bevonden aan poging tot doodslag. En de gemeente Den Haag gaat 2 leegstaande locaties van het Haga-ziekenhuis kopen om er honderden appartementen in te bouwen. Het stadsbestuur denkt dat dat 3 tot 5 jaar gaat duren. De ANWB verkeersinformatie, files op de wegen, Edwin Gerritsen. Ja, inmiddels 200 kilometer file. Het wordt steeds wat drukker. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam en in het midden van het land. De files die opvallen op de A16 Belgische grens richting Rotterdam voor knooppunt Zonzeel 10 minuten oponthoud. Dat is een nasleep van een ongeluk. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 1 kwartier. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 1 kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 1 kwartier vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. We gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Want maar liefst 4 op de 10 dansers heeft ermee te maken. Ze staan vaak onder enorme mentale en fysieke druk. Zoe van der Meer weet er alles van. Ze is ex-danser en is in 2019 gestopt vanwege de ongezonde werkomgeving. En ze is niet de enige. Ze besloten samen met studiegenoot Ika Bergman een documentaire over te maken, Voorbij de Droom. En dat vertelt het verhaal van 4 dansers die niet anders konden dan stoppen. Ik heb gefaald in mijn droom. Ik heb gefaald in wat ik het liefste doe. Het was niet meer vol te houden. Ik raakte de plezier uiteindelijk kwijt. Dansen was voor mij zo... Het was alles. Ik denk, als je de top wil bereiken... Ja, dan moet je mentaal zo sterk zijn... dat ik ook niet weet of dat wel gezond is. Zoe en Ika die zijn hier. Zoe, je danst al vanaf je 4e. Hè? Maar nu dans je nooit meer? Nee, ik... Nooit meer? Nooit meer. Nee, wat eigenlijk altijd mijn passie was, is nu mijn pijn geworden helaas. En als ik zeg nooit meer, bedoel ik ook wanneer je iets hoort wat je lekker vindt, dat je ook niet voor jezelf beweegt of wanneer je uitgaat? Wanneer ik uitga, dan wel. Zeker wel. Dan kan ik er gewoon van genieten. Maar zodra ik de dansstudio binnentreed, dan komen alle stemmen weer terug. En dan kan ik niet meer plezier erin vinden wat ik vroeger had. En wat zeggen die stemmen? Nou, eigenlijk nooit het goed genoeg doen. Je doet het gewoon nooit goed genoeg. En dat is toch altijd wel een heel erg ding wat bij mij speelde. Ik kreeg bijvoorbeeld altijd een onvoldoende op mijn uitstraling. Dus als je telkens naar jezelf kijkt in de spiegel, dan zie je toch ja, wat anders. Je wordt gewoon altijd geconfronteerd met jezelf. Kijk, misschien voor de luisteraar. Kijk, wanneer je danst, dan gaat zeker wanneer je in een groep dansen, dan heb je een ingewikkelde of misschien minder ingewikkelde choreografie. Die moet worden uitgevoerd. Mm-hmm. Zeker gezamenlijk, op de juiste tel moet het ook nog gebeuren. Daar kan je op studeren om het goed te krijgen. Ja. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, het is. Nu komen mijn eigen frustraties naar boven. Je begrijpt het. Dus dat klinkt makkelijk, maar dat is lastig. Maar dat kan je nog voor oefenen. Ja. Maar hoe oefen je je uitstraling? Ja, klopt. Niet. Nee, ik ben met dit gezicht geboren en dit is wat het is. Want als je gezicht was het gewoon. Ja, je moet blijven lachen, lachen, het moet beter. En dan doe je dat wat je denkt dat goed is. En vertaalde jij je uitstraling niet goed naar ik ben dus lelijk? Zo voel je het zelf wel, ja. Ja. En wat doet dat dan met je als je dat gevoel hebt? Ja, dat doet heel veel, kan ik je vertellen. Er gebeurt iets, je raakt een soort van op slot. En door dat alles is ook wel mijn plezier gewoon echt ontnomen. Want dan praat je niet alleen maar over de invloed op de dansvloer zelf, maar ook op andere plekken in de samenleving. Dat je de zelfvertrouwen eraan ging. Ja, ik denk dat de tijd die ik op de dansopleiding heb gehad, er toch wel echt ervoor heeft gezorgd dat je zelfbeeld wel een stuk lager wordt. Hoe groot is dit probleem, Ika? Want nu praat over zo individueel. Maar hoe groot is het probleem in zijn algemeenheid? 4 op de 10, zei ik net. Ja, en om een beetje met cijfers te komen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland dansen. En jullie begonnen net al een beetje over Johan Cruijff. Maar dat is 27 keer de Johan Cruijff Arena. Dus dat zijn gewoon enorm veel mensen. Om even een beetje context te scheppen. En toen wij de documentaire aan het maken waren, eigenlijk precies rond die tijd kwam er ook een dansonderzoek naar buiten. Schaduwdansen. Geleid door Marjan Olvers. Zij heeft toen ook destijds de turnwereld onderzocht. Mm. En daar kwamen gewoon heel veel cijfers naar buiten. Waaronder dus dat 4 op de 10 te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. En dat 70% ook vindt dat er iets moet veranderen. En het moeilijke van grensoverschrijdend gedrag is dat het heel complex is. En dat het is niet alleen seksueel, het is ook mentaal. Het gaat over pesten, discriminatie, nou, noem maar op. Het probleem is heel groot. Wat bij de danswereld heel moeilijk maakt, is dat het een hele gesloten sector is. Dus zoals bij judo of bij zwemmen, je kan meekijken. Er is een 4-ogen-principe, ouders mogen komen kijken. En wat bij dansscholen gebeurt, is dat je in een eigenlijk afgesloten wereld terechtkomt. Een bubbel waarin geen sociale controle is. Waar vaak geen VOG is. En om met nog meer cijfers te komen, ongeveer 2400 dansscholen in Nederland. En daar is gewoon geen toezicht. Dus heel veel docenten zijn niet didactisch opgeleid. Weten niet hoe ze pedagogisch verantwoorde les moeten geven. En er heerst gewoon nog steeds een bepaalde oude danscultuur. Hmm. En om dat probleem te veranderen, moeten er eerst verhalen naar buiten worden gebracht. En omdat die angstcultuur zo groot is, praten mensen er gewoon niet over. En nu komt dat eindelijk een beetje naar buiten. Hoe kwamen jullie aan die verhalen? Ja, dat kan zo beter vertellen. Nee, ik wist dat het speelde. Dat was ook altijd het dingetje. Je hebt het er wel met elkaar over, maar je durft je nooit uit te spreken. En ik heb gewoon heel simpelweg een soort van Instagram-oproepje gedaan. En daar kwamen eigenlijk zo schokkend veel reacties op. Dat de motivatie zo groot werd. Toen hebben ze eigenlijk allemaal in vertrouwen genomen en alle verhalen aangehoord. Laten we luisteren naar een van de dansers die omschrijft de situatie waar ze in zat als volgt. Constant die grenzen moeten verleggen. Als je iets niet wil, dan moet je het toch maar gaan doen. En het is niet goed. En in het werkveld doe je dit ook niet. Het verplicht moet omkleden in de zaal, want dat scheelt tijd. Terwijl je daar half in je naki staat, waar een leraar op dat moment ook gewoon bij staat. Je wordt van op de grond gedeeld, maar niemand haalt je omhoog. Dat moet je zelf maar uitzoeken met de schaafwonden die je hebt. Kijk, jij zei net al de cultuur, hè? Een deel van de danscultuur is inderdaad gewoon keihard. doe klassieke dans gaat zelfs nog een stapje verder daarin, soms dan moderne dans. Hoe zorg je ervoor dat je die cultuur niet alleen benoemt, maar ook zegt van het zou ook anders moeten kunnen? Want dat, of hebben jullie niet die insteek gehad bij het maken van een documentaire? Ja, ik vind het nu inderdaad, doordat we er steeds meer over gaan praten. Daardoor hopen we natuurlijk dat als je erover gaat praten, dat er bijvoorbeeld nu ook moeders denken van oké, ik ga toch wel even 3 keer nadenken. Ik ga er toch wel meer met mijn kind over hebben. Oké, zeg het hè, als er wat gebeurt. En ik denk dat dat de eerste stap is naar verandering. Ja. Laten we nog een fragment hebben, want jullie hebben 4 dansers die jullie volgen. Maar die geloven ook echt dat als je iets wil bereiken, dat het misschien wel nodig is op deze manier. Ik sloop me wel eens op de wc om even een soort van toch uit die bubbel te komen. En dan moest ik wel echt heel erg huilen. Gewoon heel verdrietig eigenlijk. Ik vond het gewoon helemaal niet leuk. Maar ik ging er wel elke keer naartoe, omdat ik wel dacht dat zo hoorde. Ja, hoe luister je, Ika, toen je dit voor het eerst hoorde? Ja, ik denk dat heel veel mensen denken, ja, als je dit gaat doen en dit gebeurt je, dan stap je er toch uit, weet je wel? Want er gebeuren allemaal shit, stop gewoon. Maar dat is gewoon echt te makkelijk gedacht, want dansers beginnen vaak heel vroeg. Ze kennen hun eigen grenzen niet. En omdat je in zo'n gesloten ruimte zit, zo'n bubbel, weet je het vaak ook pas als je eenmaal uit die bubbel bent. Dat het een bubbel was. Ja, en dan kan je pas reflecteren. Dus je bent zo jong, je wordt gewoon brainwashed. En door die angstcultuur en omdat je zo graag wil dansen, het is wel je passie, nogmaals, 1,5 miljoen mensen dansen, dan je kan daar gewoon niet uitkomen op die manier. Maar je vertaalt het ook naar jezelf. Als je iets niet kan, dan ligt het aan jou. Ja, ja. En zeker bij dit soort mensen. Ben je gewoon niet talentvol genoeg. En dan ga je zeggen, ik moet nog harder en nog meer en nog meer. Dus je hebt geen grens. Was je ook grenzeloos? Ja, en er wordt ook over dat brainwash gesproken. Er wordt ook telkens tegen jou gezegd. Ja, maar dit is hoe het werkveld ook is. Dus als jij niet dit wil doen, dan is daar het gat van de deur en 10 anderen. Maar het is, je hebt er al zoveel voor opgegeven. Je gaat eigenlijk al, je denkt, ja, ik heb al jaren heb ik dit meegemaakt. Nou ja, we gaan dan maar gewoon door. Want je wil toch uiteindelijk professioneel danseres worden. Het is toch het plaatje wat je voor je hebt, toch die droom. Je hebt met die 4 dansers gesproken, hè? Wat zag je aan hen toen ze jullie het verhaal deelden? Want dat verhaal wordt ook niet zo vaak gedeeld op die manier. Gebeurde er iets met ze of heb je nieuwe inzichten daardoor gekregen? Ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat we buiten de docu om eigenlijk ook een soort sociaal project aan zijn gegaan. Zij hebben nooit meer gedanst, dus we hebben hen eigenlijk teruggestipt in die bubbel. En wilden eigenlijk kijken van, kan dans ook weer helend werken? En hun taal is dans. Dus we wilden eigenlijk kijken, oké, kunnen we dat verhaal om gaan zetten in een choreografie? Goed idee. En tijdens die dans eigenlijk erachter komen van, oké, wat is jouw verhaal en hoe kunnen we dit vormgeven? Dus eigenlijk was onze missie al geslaagd voordat de docu er was. Ja. Want zij hebben dat uiteindelijk ook opgevoerd voor vrienden en familie. Echt? Die dat voor de eerste keer weer hebben gezien. En dat is gewoon helend geweest. En zo ben jij dan? Ja. Ik deed niet mee. Nee, ik stond aan de zijlijn. Je kon het niet. Ik kon het zelf niet. Dat kon je niet. Nee, maar ik moet wel zeggen dat het hele proces van het documentaire wel helend voor mij heeft gewerkt. In welk opzicht? Nou, de eerste keer dat ik nu een dansstudio betrad voor de Dijdagen, had ik het er wel over van, dat vind ik wel heftig. En toen zei ik ook tegen mij, ja, maar nu zetten we het om in kracht. En telkens als ik, ik moest bijvoorbeeld ook weer helemaal in zwarte kleding. En toen dacht ik, ja, nu doe ik het voor een goed doel. Dus als je steeds dat omdenken doet, ja, dan kom je er toch. Want je had letterlijk fysieke reactie als je dicht in de buurt kwam van de dansschool. Ja, ik fiets ook niet bewust het stukje de dansschool waar ik heb op gezeten. Dat vermijd ik liever, die plek. Ben je daar wel eens voor behandeld? Ja, zeker. Ja, ik ben, PTSS? Ik ben zeker in therapie gegaan. En dat is ook zo schrijnend aan dit hele, ja, wat er ook uit het onderzoek kwam, is dat er gewoon heel veel jonge mensen heel lang in therapie nog moeten. En dat is gewoon echt heel schijnend. En heb je ooit met die dansleraar of lerares erover gehad? Nee, ik ben de dansschool eigenlijk uitgestapt. En sindsdien ben ik niet meer durf terug te komen ook. Nee. Hebben jullie het gevoel dat deze documentaires gezien hebt die cultuur zou kunnen veranderen? Oeh. Ik denk dat daar wel meer voor nodig is, helaas. Maar ik denk wel dat het een begin is. Want uiteindelijk begint het met verhalen en dat mensen daarover praten met elkaar. Mm. En vaak, één schaap over de dam, volgende meer. Dat is toch de uitspraak, ja. Dus ik hoop dat dit het balletje doet rollen. Dat mensen gewoon meer hun verhaal gaan vertellen en delen, ja. Nou, de documentaire Voorbij de Droom heet het. Won ook nog een internationale Campus Doc Film Festival prijs. En die documentaire is te zien zaterdag 2 december, 8 uur, NPO 2 Extra. En vanaf 3 december is de film ook te zien op NPO Start en 2doc.nl. Platforms genoeg voor een schitterend verhaal. Dank jullie wel, allebei. Bedankt. Hier kan je bewegen trouwens. Sorry? Hier kan je goed op bewegen. Ja. Oh, niemand kijkt erop. We zitten nog in, hoor. Body too correct. Oh no no no, Edima no forget. Money go pay for me. Oh collect. Oh wale. Oh wallet. Makam. Body too correct. Say she love me. Hey, you love it. Sensima. Why they for her? Benzema. Why you want a dollar? Sensima. This kind dance, you the dance. I'm doing this thing, you doing the dance. Oh you go. Why you wanna do me something? She open up, sorry yo. Why you do me something? Don't forget, money go perfume. Oh collect, oh wale, oh wallet. Makam body too correct. Say she love me, hey, you love it. Sensima, why they for her? Benzema, why you want a dollar? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema, why they for her? Benzema, why you want a dollar? Sensima, this kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema. Baby, jam on the man like I do. Hey, down. Go back when I love on me, can do. I need your body, oh yeah, your body, fun daddy, yo. Oh baby, your body, oh yeah, your body, fun daddy, yo. Any better? Jam on your any better? Fuck off, jam on your little any better? Fuck off, jam jam on your any better? Why they for her? Benzema. Why you want a dollar? Sensima. This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Benzema. Why they for her? Benzema. Why you want a dollar? Sensima. This kind dance, you the dance. I'm doing the singing, you doing the dancing. Oh, you go. Why you wanna do me long thing? She open up, sorry, yo. Why you do me something? Featuring Ricardo Banks. Het is vrijdagmiddag ongeveer 4:10. En dat betekent het is tijd weer voor... Ja, precies. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Wat zingt zij toch hoog? Ongelooflijk eigenlijk. Zeg, Arjan, normaal gesproken is dit het hoekje voor de vogels. Ja. Maar we gaan het dit keer niet over een vogel hebben, maar over mensen. Ja, want zonder vogels geen vogelaars. En ik ben, zoals jij weet, geobsedeerd niet alleen door vogels, maar ook door vogelrecords. En dan heb ik het over bijzonderheden aan vogels zelf, maar ook... records door vogelaars gebroken. Je hebt zelf een record. Zo ben ik zelf ook wereldrecordhouder... doordat ik ooit de meeste verschillende vogelsoorten in een jaar tijd zag. De Big Year. Het Big Year. En zo zijn er nog meer records. En wat dan opvalt, bijvoorbeeld het record wat mij ooit... waardoor ik dacht als klein jochie ik wil ooit zo'n record breken... was dan van de legendarische Amerikaanse ornitholoog James Clements... die in 1989 3662 verschillende vogelsoorten in een jaar had waargenomen. En ik weet nog heel goed, echt de dag van gisteren, dat ik dat voor het eerst over dat record hoorde. Toen was ik zelf boven op het dak van een krakkemikkige vrachtwagen vanaf de laaglanden van Peru was ik over een bergpas van 4000 meter hoogte aan het gaan, 's nachts bibberend van de kou onderweg naar de stad hoog in de Andes. En toen zei een andere vogelaar met wie ik toen aan het reizen was, die zei, denk je dat James Clements er ook zo bij zat in 1989? zo werd het dan is verteld. Is dit onze opoffering voor de prijs? En toen dacht ik, zo'n avontuur, dat wil ik ook doen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan, 2016. Maar wat opvalt, als je naar dat soort big years en dus vogelaarsrecords kijkt, dan zijn dat vaak mannen. En dan vaak eigenlijk oude witte mannen die dat dan breken. En zoals je weet ben ik veel bezig om te laten zien dat vogels kijken een hobby is voor iedereen. En dat je allemaal daarvan kan genieten. En daarom vind ik het ook heel mooi om even een heel bijzonder verhaal van een vogelaars record dat door een vrouw is gebroken. Okay. Eigenlijk de moeder van alle records. Vertel. Ja, dus op een gegeven moment, zo in de jaren 80, 90... was er nog nooit iemand geweest die meer dan 8000 verschillende vogelsoorten op de wereld had waargenomen. Dus je moet je voorstellen, inmiddels hebben we ongeveer 10.900 vogelsoorten die bekend zijn wereldwijd. En toen was er nog veel minder bekend. Dus heb je het over dat er ongeveer 9500 soorten waren bekend. En er was een soort race van wie gaat als eerste. Carbon footprint en zo was nog niet echt een dingetje. Nee, was toen geen dingetje. Ja. Was in 2016 ook nog geen dingetje. Nee. Toen was een beetje een omdraaien. Maar toen was er op een gegeven moment kwam de naam Phoebe Snatchinger kwam in beeld. En wat is nou het verhaal van Phoebe Snatchinger? Phoebe was 30 pas toen ze begon met vogels kijken. En dat begon doordat er een Blackburnian warbler, een sparrenzanger, een hele mooie Noord-Amerikaanse zanger, die zat te zingen in haar tuin. En ze hoorde dat geluid en zag dat betoverend mooie vogeltje. En ze werd daardoor gegrepen. Lijkt op een goudhaantje. Nou, wel een stuk mooier dan een goudhaantje nog. En zij werd toen vogelaar. En het duurde tot haar 35ste voordat ze voor het eerst überhaupt een vogelreisje deed. Ergens naar Minnesota in het noorden van de VS. Maar toen, wat gebeurde er? Ook wel goed om te melden dat ze een enorm fortuin erfde van haar man. En toen werd zij 50. En toen werd er uitgezaaide kanker bij haar geconstateerd. Mm. En zij was, dat was dusdanig uitgezaaid dat ze uitbehandeld werd verklaard. En zij besloot alleen nog maar vogels te gaan kijken. Dus reizen naar Papua Nieuw-Guinea, Antarctica, alles achter elkaar. En alleen maar daar was ze mee bezig. En tot ze dood zou gaan. En toen, 5 jaar later, had ze inmiddels meer dan 6000 vogelsoorten waargenomen. En werd ze weer onderzocht en bleek de kanker niet meer aanwezig in haar lichaam. Oh. En er wordt er zijn mensen die denken, doordat ze alleen maar, haar mindset was alleen maar met die vogels. En in haar boek, Birding on Borrowed Times, heet ook, mooie titel, mooie alliteratie. Schrijft ze ook, ik was er helemaal niet meer mee bezig met die kanker. En toen verdween dat. En zo is zij blijven reizen. En ondanks alle gevaren die ze meemaakte onderweg. Elke keer kwam soms die kanker weer terug. En ging ze nog weer fanatieker vogelen en verdween het weer. Onderweg maakte ze dingen mee. Hè? Dus ze kreeg malaria. In Ethiopië werd ze gegijzeld. En het ergste wat ze meemaakte, zelfs tijdens een vogelreis Papua Nieuw-Guinea, werd ze slachtoffer van een groepsverkrachting daar. Jezus. Zo. En voor dood bijna achtergelaten. Maar dat weerhield haar er niet van om te blijven vogels kijken. En uiteindelijk werd zij de eerste persoon ooit die meer dan 8000 verschillende vogelsoorten had waargenomen. En dat was dus al de 100 andere mensen die soort van die richting op gingen, maar allemaal mannen. En dus een vrouw als eerst werd de persoon die meer dan 8000 vogelsoorten zag. En wat nu heel bijzonder ook is, uiteindelijk hoe ze aan haar einde is gekomen. Dus ze heeft uiteindelijk op de 50ste werd die kanker geconstateerd. Uiteindelijk stierf ze op 68-jarige leeftijd. En dat was terwijl ze net vanuit een afgelegen stuk op Madagaskar